हमें सौर ऊर्जा के बारे में कैसे पता चला? 14वां भाग। 1950 के दशक में तमाम वैज्ञानिक ट्रांजिस्टर में रुचि लेने लगे थे। सिलिकॉन नाम के पदार्थ से भी ट्रांजिस्टर्स बनाना संभव है। यह बहुत आसानी से मिलने वाला पदार्थ है, पृथ्वी पर दूसरा सबसे ज़्यादा मिलने वाला पदार्थ। हमारे आसपास के पत्थरों और रेत का लगभग 1/4 हिस्सा सिलिकॉन का होता है। 1954 में बेल टेलीफोन प्रयोगशाला के वैज्ञानिक सिलिकॉन पर प्रयोग कर रहे थे। यह महज संयोग था कि जब उन्होंने सिलिकॉन पर प्रकाश चमकाया तो उसमें भी विद्युत करंट बहा। सिलिकॉन में बहने वाली विद्युत की मात्रा सिलेनियम से कहीं अधिक थी। सूरज की धूप की 4% ऊर्जा को सिलिकॉन द्वारा विद्युत में बदलना संभव था। सिलेनियम की तुलना में सिलिकॉन 5 गुना अधिक कार्यकुशल थी। वैज्ञानिक लगातार सिलिकॉन पर प्रयोग करते रहे। वो उसमें सूक्ष्म मात्रा में अन्य पदार्थ मिलाकर परीक्षण करते रहे। अंत में वो सिलिकॉन से धूप की 16% ऊर्जा को विद्युत में परिवर्तित कर पाए। पर इसमें एक दिक्कत थी। सिलिकॉन जो प्रचुर मात्रा में पत्थरों और रेत में पाई जाती है कि अणु उसके अंदर ऑक्सीजन के साथ बहुत मजबूती से जुड़े होते हैं। इस सिलिकॉन ऑक्सीजन के बंधन को तोड़ना बहुत मुश्किल काम होता है और उसमें बहुत अधिक मेहनत, समय और ऊर्जा खर्च होती है। इस प्रकार बनी सिलिकॉन बहुत महंगी होती है। फिर इस सिलिकॉन के ठोस टुकड़े को बहुत पतले वेफर्स में काटकर उनमें सूक्ष्म मात्रा में अशुद्धियाँ मिलानी पड़ती हैं। इससे कीमत और बढ़ती है। अंत में सिलिकॉन, चाहे वो सिलिनियम से बेहतर जरूर हो, उसका एक अकेला सोलर सेल बहुत कम विद्युत ही पैदा करता है। रोज़मर्रा के किसी भी काम को करने के लिए बहुत सारे सोलर सेल्स को एक साथ जोड़ना जरूरी होता है। अंतरिक्ष कार्यक्रम में सोलर सेल्स ने अपनी दक्षता का सफलतापूर्वक प्रमाण दिया। 1957 से सोवियत रूस और अमेरिका ने अंतरिक्ष में पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले कृत्रिम उपग्रह भेजने शुरू किए। अंत में उन्होंने ऐसे खोजी यान चंद्रमा और दूर स्थित ग्रह शनि पर भी भेजे जो पृथ्वी से 80 करोड़ मील दूर थे। उपग्रहों और खोजी यानों को अपने उपकरण चलाने और रेडियो द्वारा पृथ्वी के संपर्क साधने के लिए विद्युत की जरूरत थी। विद्युत का स्रोत एकदम हल्का और बरसों तक चलने वाला होना चाहिए था। सोलर सेल्स इस काम के लिए एकदम उपयुक्त थे। अमेरिका ने अपने उपग्रहों में विद्युत सलाई के लिए सोलर सेल्स उपयोग किए और उन्होंने कुशलतापूर्वक काम किया। उपग्रहों में बहुत अधिक ऊर्जा की जरूरत भी नहीं थी और दूसरे अंतरिक्ष में सूर्य के अलावा ऊर्जा का कोई अन्य वैकल्पिक स्रोत भी नहीं था। परंतु पृथ्वी पर मामला बिल्कुल अलग था। वहाँ सोलर सेल्स बहुत महंगे थे। अन्य साधनों से पैदा की गई विद्युत बहुत सस्ती थी। 1960 और 1970 के दशकों में सूर्य के प्रकाश से जनित विद्युत एक सपना बनी रही।